Book 2 99 99 99 حالة الإضافة Genitive Genitive قطة صديقتي Мачката на мојата пријателка. Мачката на мојата пријателка. Келб, садики. Кучето на мојот пријател. Кучето на мојот пријател. Елааб, атфали. Играчките на моите деца. Играчките на моите деца. هذا معطف زميلي. Ова е мантилот на мојот колега. Ова е мантилот на мојот колега. هذه سيارة زميلتي. Ова е автомобилот на мојата колешка. Ова е автомобилот на мојата колешка. هذا شغل زميلي. Ова е работата на моите колеги. Ова е работата на моите колеги. Зр ел камис, кад инката. Копчето од кошулата е откинато. Копчето од кошулата е откинато. Муфтах ел караж, мафкуд. Го нема клучот од гаражата. Го нема клучот од гаражата. Компјутер, ел мудир, мутаатил. Компјутерот на шефот е расипан. Компјутерот на шефот е расипан. Мен хум валида ел бент? Кои се родителите на девојчето? Кои се родителите на девојчето? كيف أصل إلى منزل والديها؟ Како да дојдам до куќата на вашите родители? Како да дојдам до куќата на вашите родители? المنزل يقع في آخر الشارع. Куќата стои на крајот од улицата. Куќата стои на крајот од улицата. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Како се вика главниот град на Швајцарија? Како се вика главниот град на Швајцарија? ما هو عنوان الكتاب؟ Кој е насловот на книгата? Кој е насловот на книгата? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Како се викаат децата на комшиите? Како се викаат децата на комшиите? Мета такун атлат мадарис ал атфал? Кога се училишните распусти на децата? Кога се училишните распусти на децата? Ма хија аукат амал ал табиб? Кога се термините за прегледи кај лекарот? Кога се термините за прегледи кај лекарот? Мета јафтах ел метхаф? Кое е работното време на музеот? Кое е работното време на музеот?